أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أنهم إليهم لا يرجعون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ صرف ایک بستی والوں کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا جو اپنے کرتوتات کی وجہ سے، حق پرستوں کی مخالفت کی وجہ سے، شرکی عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے نیست اور نابود کر دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا. تو صرف یہ نہیں بلکہ ان جیسے جو ہے کافی سارے بستیوں کو میں نے جو ہے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے جب انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، حق پرستوں کو تکلیف پہنچایا، اللہ کی کتابوں کی جو ہے انہوں نے مخالفت کر دی تو ان کا انجام بھی جو ہے ہلاکت والا تھا، تباہی اور بربادی والا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یرو، آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ، کم اہلکنا، کتنے زیادہ اہلکنا، ہلاک کیے ہم نے، من القرون، زمانے والوں میں سے، انہم الیہم لا یرجعون، یقیناً وہ لوگ الیہم ان زندوں کی طرف لا یرجعون لوٹ کر نہیں آ سکتے، واپسی نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یرو، آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ، کم اہلکنا، کتنے زیادہ ہلاک کیے ہم نے، من القرون، زمانوں والوں میں سے، اقوام میں سے، قوم نوح کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو، مدین والوں کو، کتنے زیادہ جو ہے اللہ نے ہلاک کر دیے، تباہ و برباد کر دیے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے انہم الیہم لا یرجعون، یقیناً وہ ہلاک شدہ ان زندوں کی طرف لا یرجعون واپس نہیں آ سکتے، ان کی جو ہے واپسی جو ہے وہ کیا ہے، وہ معطل ہے، وہ دوبارہ جو ہے وہ دنیا کی طرف جو ہے وہ نہیں آ سکتے. عبد الرحمان بابا نے تو اسی وجہ سے اچھی بات کر گئے ہیں، وہ دوبارہ رات لنشت پہ دنیا، دوبارہ دی رات لنشت پہ دنیا، نن دیوار دے کا دروخ لے کر اختیا، آج کا دن جو ہے آپ کی زندگی ہے، بال جو ہے آپ کے کوٹ میں ہے، آپ نے جو ہے اچھائی کرنی ہے، آپ نے برائی کرنی ہے، جو آپ نے کر دی ہے بات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ کیا، اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ کی واپسی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے انہم الیہم لا یرجعون، جو چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے. ان لوگوں پر رد ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ میتوں کی ارواح جو ہے مرنے کے بعد جو ہے دنیا کی طرف واپسی کر جاتے ہیں, ان کی ارواح کیا کر جاتے ہیں؟ دنیا کی طرف آتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے اندر جو ہے یہ عقیدہ بھی ہے کہ جمعے کی رات وہ جو ہے مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے کچھ دیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی جو شب ہوتی ہے یہ اس میں جو ہے ارواح آیا کرتی ہے اور یہ دیواروں پہ جو ہے وہ بیٹھتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ چھتوں پہ بیٹھتی ہے, اور اگر اسی طرح جو ہے وہ واپس ہو جائیں تو وہ جو ہے اچھی بات نہیں, وہ خفا ہوتے ہیں پورے ہفتے کے لیے. اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اشرف الجواب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر آپ کا میت جو ہے اس کی روح اگر جنت کے اندر ہے تو کیا جنت کے خوراک سے جو ہے وہ آپ کے دنیا کے سموسے اور پکوڑے کے پیچھے جو ہے آئے گا؟ اور اگر اس کے مقابلے میں آپ کی جو میت ہے اگر اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ سجین کے اندر ہے, وہاں پر مقید ہے, وہاں پر گرفتار ہے, وہاں پر قید میں ہے, تو آپ نے جو ہے کیا ان کی روح جو ہے وہ وہاں سے نکل سکتی ہے؟ کیا وہ دنیا کا جیل خانہ تو نہیں ہے کہ کبھی کبھار بھاگ جاتے ہیں؟ پورے جیل والے بھاگ جاتے ہیں, وہاں تو بھاگنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. کیا وہ اللہ کے فرشتوں سے جو ہے وہ بھاگ جائیں گے کہ دنیا کی طرف آ کے جو ہے کھایا پیا اس کے بعد دوبارہ شفٹنگ اس کی ہو گئی؟ نہیں. تو قرآن نے کلیئر کٹ یہ بات کر دی, انہم الیہم لا یرجعون, جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا جو دنیا سے چنے گئے ہیں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. فتاوی بزازیہ ہمارے فقہ کی ایک کتاب ہے, فتاوی بزازیہ, اس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں, میاں تقد ان الارواح المشائخ مشائخ حاضرت تعلم فقد کفر, کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی ارواح جو ہے وہ حاضر ہیں ہماری حالت کو جانتے ہیں تو اس آدمی نے کفر کیا. جو نیک لوگوں کے ارواح کے بارے میں جو ہے ان کی موجودگی کا اعتقاد رکھتا ہے تو اس نے کیا کہا؟ کفر کر دیا. تو جو عام لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی ارواح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی طرف آتی ہے, تو یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون, وان کل, اور نہیں ہے ہر کوئی, لما مگر, جمیون سب کے سب, لدینا ہمارے ہاں, محضرون حاضر کیے جائیں گے. وائن کلو نہیں ہے ہر ایک, ہر کوئی, لما مگر, جمیون سب کے سب, لدینا ہمارے ہاں, محضرون حاضر کیے جائیں گے. لما ان نافیہ ہے اور لمبا بمانی اللہ ہے, ان نافیہ اور لما بمانی جو ہے وہ اللہ کے ہے, جس طرح میں نے مانی کر دیا. نہیں ہے ہر ایک, ہر کوئی, لما مگر, جمیون سب کے سب, تاکیدی جملہ ہے, لدینا ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے سب کے سب جو ہے میرے سامنے حاضر ہوں گے قیامت, حساب اور کتاب کے لیے کوئی جو ہے اس میں سے بچ نہیں سکے گا. ابھی دلائل عقلیہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآیَاتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ, اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کے قدرت کی, الارض و زمین, المیتت و بنجر, احییناها, تازہ کرتے ہیں ہم اس کو بارش سے, واخرجنا منها, اور نکالتے ہیں ہم اس سے, حبا دانے, فمنه, پس اس میں سے, یاکلون, یہ لوگ کھاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآیات لهم الارض, نشانی ان لوگوں کے لیے اللہ کے قدرت کی, اللہ کی وحدانیت کی, الارض المیتتا, الارض المیتتو بنجر زمین ہے, مردہ زمین, یعنی بنجر زمین, بے آب و بے گیا علاقہ, بنجر احیا اناہا تازہ کرتے ہم اس کو زندہ کر دیتے ہم اس کو تو مراد اس سے کیا ہے تازہ کرنا بارش کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو تازہ کر دیتا ہے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا اور تازگی سے کیا مراد وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا نکالتے ہیں ہم اس زمین سے ہم بندانے فَمِنْهُ يَعْقُلُونَ پس اس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں مختلف اناج نباتات فصلیں جو ہے اس میں سے اگتی ہیں اسے انسان جو ہے وہ بھی کھاتے ہیں اور ان کے جو چوپائے جانور ہیں وہ بھی اس میں سے کھاتے ہیں کچھ جو ہے بھوس کھانے والے ہیں تو کچھ جو ہے وہ کیا اس کا جو ہے وہ مغز کھانے والا ہے وجعلنا فیہا جنات اور پیدا کیے بنائیے ہیں ہم نے اس زمین میں جنات باغات من نخیل کھجور کی وعناب اور انگور کی وفجرنا اور جاری کیے ہم نے فیہا اس زمین میں من العیون چشموں میں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا فیہا زمین کو دیکھ لیجئے زمین اللہ کے مخلوق کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے تم نے کیا اللہ کے بندوں کو کچھ فائدہ پہنچایا تم صرف ان کے نقصان پہنچانے کے جو ہے وہ صرف در پہ ہو آپ نے کبھی جو ہے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا تم سے تو اچھی وہ زمین ہے جو اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہی ہے اللہ کے بندوں کے فائدے میں جو ہے وہ سرگرم عمل ہے تو اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا فیہا بنائیے ہیں ہم اس زمین میں بنائیے ہیں ہم نے اس زمین میں پیدا کی ہم نے اس زمین میں ٹھہرائیے ہیں ہم نے اس زمین میں باغات من نخیل کھجور کی وعناب اور انگور کی تو صرف یہ دو تو نہیں باغات تو بہت سی چیزوں کے ہیں مگر وہ لوگ اس کو جو ہے وہ جانتے تھے کھجور کو جو ہے وہ سمجھتے تھے جانتے تھے انگور کو بھی وہ لوگ جانتے تھے تو قرآن کے اندر ان پھلوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے جو عرب کے ملک کے اندر جو ہے وہ ناؤن تھی کامن تھی لوگ اس کو جانتے وہ پھل اللہ نے قرآن کے اندر ذکر نہیں کہ جو لوگ ان کو نہیں جانتے تھے جس طرح خربوز اور تربوز اور انناس اور پپیتا اور کیا کیا چیزیں مختلف وہ چیزیں جو ہے وہ ذکر ہیں جو ان کے ہاتھ تھی ان کو ذکر نہیں کیا ہے جو ان کو وہ نہیں جانتے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور جاری کر دیا ہم نے اس میں من الْعُيُونِ چشموں میں سے زمین جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم سے فائدہ پہنچاتی لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِ اس لیے کہ کھائیں یہ لوگ من ثَمَرِ ان باغات کے میوے پھلوں میں سے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِ اس لیے کہ کھائیں یہ لوگ من ثَمَرِ ہی ان باغات کے میوے میں سے پھلوں میں سے یا اللہ کے پھلوں میں سے اللہ نے پیدا کیے ہیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور وہ جو کام کیا ہے ان پلوں کے بارے میں أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں نے وَمَا عَمِلَتْهُ اور وہ جو کیا ہے اس کے بارے میں أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں نے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ نیچرلٹی کی طرف اشارہ ہے جو قدرتی پھل ہوتے ہیں جس میں انسان کے ہاتھوں کا کچھ عمل دخل نہیں ہے سیب ہے اس کو توڑ کے کھا لیا کیلا ہے اس کو جو ہے وہ کھا لیا انار ہے اس کو جو ہے کھا لیا لیاکل میں سمر ہی وما ملتہ ایدیہم اسے کیا بناتے ہیں جوس بناتے ہیں کیا بناتے ہیں انسان اپنے ہاتھ سے اس میں کچھ کارم کرنے والا ہے جوسز وغیرہ جو ہے اس سے بناتے ہیں کافر لوگوں سے شراب بناتے ہیں یا دوسری یہ طریقہ بھی اللہ نے ان کو بتلایا ہے یعنی کیا جوس وغیرہ مختلف چیزوں میں استعمال مربع بناتے سیب کا مربع ہے تو وہ جو ہے وہ بناتے خوبانی کا جو ہے وہ مربع ہے یہ بھی انسان کے اپنے کام ہے جیم بناتے ہیں اس سے جدید لوگ اس سے جو ہے وہ جیم بناتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے وما عملتہ ایدیہم یا دوسری معنی اس ترتیب میں نے ماں کے معنی ماں موصولہ کر دیا دوسری ترتیب سے آیت کو میں پڑھ رہا ہوں تو ماں اس میں نافیہ ہے ماں کیا ہے نافیہ ہے لیاکل من ثمری اس لیے کہ کھائیں یہ لوگ من ثمری ہی اللہ کے میووں میں سے اللہ کے پھلوں میں سے باغات کے پھلوں میں سے وما عملتہ نہیں کیا ہے اس کام کو ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ان کے ہاتھوں نے تو صرف کیا کر دیا زمین کو جو ہے ہموار کر دیا ہے اسی طرح اس میں جو ہے وہ کیا لگا دیا قلم لگا یہ اس میں جو ہے وہ کیا درخت جو ہے وہ لگا دیے ہیں, سیراب کیے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ سر وغیرہ جو ہے وہ کھاد وغیرہ جو ہے وہ ڈالے ہیں, باقی جو ہے وہ پھل کو درخت میں جو ہے وہ پیدا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے, یہ تو انسان کا کام نہیں ہے. انسان کا کام تو صرف کاشکان ہی ہے, انسان کا کام تو صرف کیا ہے زمینداری کرتا ہے, باقی کام جو ہے فصل اگانا, اناج پیدا کرنا, پھل جو ہے وہ پیدا کرنا درختوں کے اندر, یہ تو کام کس کا ہے, یہ کار سبحانی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وما عملتہ ایدیہم, نہیں کیا ہے اس کام کو ان کے ہاتھوں نے, افلا یشکرون, یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے اللہ کی نعمتوں کی, تابیداری نہیں کرتے اللہ, کھاتے تو ہو انار کھاتے ہو, سیب کھاتے ہو, کیلے کھاتے ہو, مگر تابیداری نہیں کرتے کہ تم رب کے سامنے جو ہے وہ جھک جاؤ, اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. سبحان الذی, آگے دلائل کو سنتے جائیے, سبحان الذی پاک ہے وہ ذات, خلق الازواج کلہا, جس نے پیدا کیے ہے الازواج جوڑے, کلہا سب کے سب, یا کلہا ہر قسم کی, میں ما اس میں سے, تم بیت الارض جس کو اگھاتی ہے پیدا کرتی ہے زمین, ومن انفسہم اور ان کی جانوں میں سے, ومما اور اس میں سے, لا یعلمون کہ نہیں جانتے یہ لوگ اس کو. اللہ رب العزت فرماتے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات, خلق الازواج کہ پیدا کی ہے جس نے, جس نے پیدا کی ہے الازواج جوڑے, کلہا ہر قسم کی, یا کلہا ہر چیز, ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے ہیں, دن اور رات کا جوڑا, آسمان اور زمین کا جوڑا, انسانوں کے اندر جو ہے وہ جوڑا نر اور مادہ, جانوروں کے اندر جوڑے, پرندوں کے اندر جو ہے وہ, درختوں کے اندر جو ہے وہ جوڑے. باٹنی پڑھنے والے ان کو تو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ جب خزان, اس سے پہلے جو ہے خزان کے بعد جو ہے وہ بہار آئی, سردی, سردی کے بعد بہار, تو بہار سے پہلے جو ہے وہ تیز ہوائیں چلتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا تیز ہوائیں جو ہے وہ چلتی ہیں, ان ہواؤں کا کام کیا ہوتا ہے, وہ درختوں کو آپس میں جو ہے وہ ملانے کا کام کرتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے, درخت کی ٹہنیوں کو, اسی طرح درختوں کو آپس میں جو ہے ان کی میل ملاپ ہوتی ہے, اور اسی سے جو ہے وہ کیا پیدا ہوتا ہے, اسی سے پتے بھی اس کے اندر پیدا ہو گئے, اس سے جو ہے کھومپل بھی پیدا ہو گئے, یہ سارے کام جو ہے وہ کس کے, یہ میرے خدا کے کام ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑے بنایا, صرف ایک ذات خداوندی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے, اور ہر کوئی جو ہے اپنے جوڑے کو محتاج ہوتا ہے, ہر نر اپنے مادے کو محتاج, ہر مادہ اپنے نر کو محتاج, خاوند اپنے شوہر, اپنے جو ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ محتاج, ہر چیز کے اندر یہ ایک دوسرے کے بنا زندگی گزارنا مشکل ہوتی, مگر ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں, وہ کسی کو محتاج نہیں ہے, سب اس کو محتاج ہے, اسی وجہ سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صمد ہے. کیا نام ہے؟ صمد. صمد کے معنی کیا؟ بے نیاز, اللہ الصمد, کہ سب کو ان کے سامنے جو ہے احتیاج ہے, مگر اللہ کی کسی کو بے احتیاج نہیں, بے نیاز ہے, سب اس کے سامنے محتاج مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات, خلق الازواج جس نے پیدا کی ہے الازواج جوڑے, کلہا ہر قسم کے, مما اس میں سے, تم بیت الارض جو گاتی ہے زمین, یعنی درخت ہے, اناج ہے, نباتات ہے, پودے ہیں, ومن انفسہم ان کی جانوں میں سے, انسانوں کے اندر جو, ومما اور اس میں سے, لا یعلمون کے نہیں جانتے, بہت سی چیزیں کہ انسان کے علم سے ابھی بھی باہر ہے مگر ان کے اندر بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. جنگلات کے اندر ایسی چیز موجود ہے, سمندروں کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز موجود ہے کہ انسان ان کو نہیں جانتا مگر ان کے اندر بھی میل اور فیمیل کا چکر ہے. سمجھا رہے کی نہیں؟ اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہوتی, وحایت اللہم اللیل, اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کے قدرت کی, اللیل رات, نسلخ منہ النہار, کھینچتے ہیں ہم اس سے, دور کر دیتے ہیں ہم اس سے, النہارا دن کو فَإِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ تو بس اچانک یہ لوگ مظلمون اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآیَتُ لَهُمْ نشانی ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی اللیل و رات ہے نسلخ منہ النہار ہٹاتے ہیں ہم اس سے کھینچتے ہیں ہم اس سے النہارا دن کی روشنی کو فَإِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ بس اچانک یکا ایک یہ لوگ جو ہے کیا ہوتے ہیں اندھیرے میں پڑے ہوتے ہیں. اس آیت سے جو ہے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ تمام اشیاء کے اندر اصل جو ہے وہ کیا ہے وہ ظلمت اندھیرہ ہے. ہر چیز کے اندر اصل جو ہے وہ کیا ہے اندھیرہ ہے ظلمت ہے. روشنی جو ہے یہ کسی سبب سے آتی ہے جس طرح سورج جو ہے وہ نکلا تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے پوری دنیا پہ جو ہے وہ تاریکی کا راج ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے تو سورج ہوا کے اندر جو ہے ذرات ہوتے ہیں یہ کالے ہوتے ہیں. جب اس پر سورج کی روشنی کی تپش جو ہے وہ پڑتی ہے تو یہ ذرات جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ روشن ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ روشن دکھائی دیتی ہے ہر چیز جو ہے وہ کیا دکھائی دیتی ہے روشن دکھائی دیتی. اور جب یہ سورج جو ہے یہ چھپ جاتی ہے یہ بیٹھ جاتی غروب ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے وہی سسٹم دوبارہ ہو جاتا ہے. روشنی ختم ہو گئی تو اس کے بعد تاریکی کا پھر راج شروع ہوا. تو اصل ہر چیز کے اندر کیا ہے اصل ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ظلم اندھیرا پن ہے. روشنی کسی سبب سے آتی کمرے کو آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو اندھیرا پن ہے. آپ اس کے اندر جو ہے وہ لائٹ کو لگاتے ہیں شمع کو روشن کرتے ہیں لائٹر کو لگاتے ہیں بلب کو روشن کرتے ہیں اسی طرح انرجی سیور ہے آپ کے ہاں جو چیز بھی ہے وہ ایک سبب ہے اس سے جو ہے وہاں پر روشنی آئے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نشانی ان لوگوں کے لیے اللہ کے قدرت کی اللیل و رات ہے نسلخ منہ النہار دور کرتے ہیں ہمیں سے کھینچتے ہمیں سے ہٹا دیتے ہمیں سے. انسلاخ عربی میں کہتے ہیں کھال نکالنے کو. عربی کے اندر انسلاخ کے معنی کیا ہے کسی سے جو ہے وہ کھال نکال کھینچنا. یعنی اس کا مثال جو ہے آپ کے سامنے کہ ایک آدمی جو ہے کالا آدمی ہے سیاہ آدمی ہے اس کو آپ نے سفید کپڑے پہنا دیے. کیا پہنا دیا آپ نے اس کو سفید کپڑے اس کو آپ نے پہنا دیے. تو جیسے آپ سفید کپڑے اس سے جو ہے وہ دور کر دیں تو نیچے کیا رہے گی وہی کالا پن ہے وہی سیاہ پن جو ہے اس کا بدن تو کالا ہے اس کی تو وہ اصل ہے. تو اسی طرح یہ پورے سسٹم کی بھی یہ جو ہے بات ہے کہ نظام جو ہے وہ کیا ہے پوری جو دنیا ہے اس میں اصل جو ہے وہ کیا ہے وہ ظلمت ہے اندھیرا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے جس طرح اندھیروں کو اللہ رب العزت سورج کی روشنی سے ختم کرتا ہے اسی طرح جو ہے شرکیات اور بدعات اور کفریات کے جو اندھیرے ہیں اس کو اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ دور کرتا ہے. جس طرح سورج وہ اندھیروں کو جو ہے وہ ختم کرنے والا ہے اسی طرح آپ بھی اٹھ کر جو ہے وہ اندھیروں کو ختم کیجیے. آپ بھی اٹھ کر جو ہے وہ کیا کیجیے اندھیروں کا جو ہے وہ مقابلہ کیجیے. اقبال کا اسی طرح کا ایک شعر بھی ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ بات کر گئے کہ مغرب سے حضر کر نہ مشرق سے حضر کر. یعنی نہ مشرق سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے نہ مغرب سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے. فطرت کا اشارہ ہے کہ ارشب کو سحر کر. اللہ کی طرف سے جو ہے یہ اشارہ ہے فطرت کا اشارہ ہے کہ ارشب کو سحر کر کہ جو بھی جو ہے اندھیرا ہے اس اندھیرے کو ختم کر جا. یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها والشمس سورج تجری رواں دوا ہے لمستقر لہا اپنے ٹھکانے کی طرف. ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے غالب اور جاننے والی ذات کی. یہ اندازہ ہے غالب اور جاننے والے ذات کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والشمس, سورج تجری رواں دوا ہے, لمستقر اللہ اپنے ٹھکانے کی طرف, اپنے رکنے کی جانب, اپنے رکنے کی جگہ کی طرف, مستقر ٹھکانا ٹھہرنے کی جگہ رکنے کی جگہ, اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں تو مراد اس سے کیا ہے کہ سورج کے لیے اللہ نے ایک جگہ مقرر کی ہے, سورج کے لیے اللہ نے ایک جگہ مقرر کی ہے. جب سورج وہاں تک پہنچ پائے گا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یہ کائنات جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, سورج ختم ہو جائے گی, نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گی. یا اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے اللہ نے سورج کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک گزر کر جو ہے آپ کا جو ہے وہ یہ نظام ہے. سورج اسی ترتیب سے نکلتی ہے, اسی ترتیب سے غروب ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, کہ جب سورج غروب ہوتی ہے تو جب دوبارہ طلوع ہونے کے قریب آتی ہے, وقت آتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے, یعنی اللہ کے حکم پہ جو ہے وہ دوبارہ طلوع ہوتی ہے. اس میں جو ہے ایک سائنسی بات ہے, سائنس تو یہ کہتی ہے کہ سورج جو ہے یہ غروب نہیں ہوتی, سائنس غروب نہیں ہوتی, یہ کیا سورج جو ہے کیا یہ غروب نہیں ہوتی. یہاں پر غروب ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ابھی آدھا گھنٹہ جو ہے افغانستان میں باقی ہے, آدھا گھنٹہ پہلے ہم سے جو ہے وہ ہندوستان میں جو ہے وہ غروب ہوا, اس سے پہلے جو ہے وہ غروب ہو گیا دبئی کے اندر, ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا یہاں پر غروب کراچی میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ تو سورج تو غروب نہیں ہوتا. تو اس حدیث کا جو ہے وہ کیا معنی ہے کہ جب سورج جو ہے وہ غروب ہوتی ہے تو جب دوبارہ طلوع ہوتی ہے تو طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. تو یاد رکھیں حدیث کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سورج جو ہے یہ غروب نہیں ہوتی, مگر اس کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ملک کے اندر جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتی ہے اور جب ایک ملک کے اندر جو ہے وہ سورج غروب ہوتی ہے, جس نقطے پہ طلوع جس نقطے پہ غروب ہوئی, تو سجدے سے مراد کیا ہے اللہ کے حکم پہ ہوتی ہے. جس طرح سجدے کے اندر جو ہے وہ تابیداری کا اظہار ہے, کیا ہے تابیداری کا اظہار ہے, تو وہاں پر سجدے سے مراد سجدہ کرنا نہیں بلکہ سجدہ بمانی تابیداری ہے. کہ سورج جس ملک کے اندر جس نقطے پہ جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے, جس نقطے پہ جو ہے اس کا غروب ہوتا ہے, تو سورج قدم بقدم جو ہے اللہ کے حکم کے تابع فرما ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سورج اللہ کے حکم کے جو ہے وہ تابیدار. تو اتنا بڑا سورج جو زمین سے جو ہے 150 گنا بڑا ہے, سمجھ آ گئی؟ وہ تو اللہ کے تابیداری سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. انسان تم کیا چیز ہو, تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, اتنی بڑی مخلوق اللہ کی تابیداری کرے اور تم چھوٹے ہو کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها, سورج رما دوا ہے لمستقر اپنے ٹھکانے کی جانب, جہاں سے طلوع کا پوائنٹ ہے جہاں سے غروب کا پوائنٹ اس کی طرف رواں دوا ہے, درمیان میں رکتا نہیں انتظار نہیں کرتا. یا لمستقر لها اپنے ٹھکانے کی جانب, جو ان کا اینڈ پوائنٹ ہے. کیا ہے؟ جس کا اینڈ پوائنٹ اختتامی نقطہ وہ اللہ نے مقرر کیا, اس کی جانب ہم سب رواں ہیں. ہر کے لیے اللہ نے ایک میعاد مقرر کی ہے, لکل امت اجل, اسی میعاد کی طرف سب جا رہے ہیں, ہم بھی اپنی میعاد کی طرف, آپ بھی سب, پورا کائنات بھی اسی طرح اسی سسٹم پہ جا رہے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے. ذالک کبھی سورج طلوع کبھی غروب, کبھی دن کبھی رات, یہ اندازہ ہے غالب العلیم جاننے والے ذات کی. کہ اس کے اندر جو ہے کوئی فرق نہیں آئے گا. دن اپنے ٹائم پہ ہوگا, رات اپنے ٹائم پہ ہوگا, رات جو ہے اپنے ٹائم پہ ہوگا, دن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا, سورج اپنے نظام پہ چلے گا, چاند جو ہے اپنے نظام پہ جو ہے وہ چلے گا, دونوں کے درمیان کچھ فرق نہیں آئے گا. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے لشمس نہ سورج, یم بغی لہا, مناسب ہے اس کے لیے, ان تدرک القمر, کہ گھیر لے القمر, اچھا صحیح صحیح, والقمر قدرناہ, والقمر قدرناہ, اور چاند قدرناہ, اندازہ کیا ہے ہم نے اس کے لیے, منازل ان کی منزلیں, والقمر چاند قدرناہ, اندازہ کیا ہم نے اس کے لیے, منازل ان کی منزلیں, یعنی منازل, حتی یہاں تک عادہ کہ ہو جائیے چاند کل عرجون القدیم, کھجور کے پرانے شاخ کی طرح, کھجور کے پرانے شاخ کی طرح. اللہ رب العزت فرماتے والقمر قدرناہ, اور چاند اندازہ کیا ہم نے اس کے لیے, منازل ان کے منازل, ان کے منزل, منازل سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, منازل سے مراد جو ہے وہ چاند جس نقطے پہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اگر مہینہ جو ہے وہ 30 کا ہے تو ان کے منازل جو ہے وہ ہوں گے کتنے, ان کے منازل جو ہے وہ ہوتے ہیں 29, کیونکہ ایک دن غائب ہوتا ہے, چاند ایک دن مکمل غائب. اور اگر مہینہ جو ہے وہ 29 کا ہے تو منازل جو ہے وہ کتنے ہیں, 28 ہے. روزانہ جس نقطے پہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے, چھوٹا بڑا بڑا بڑا بڑا, اس کے بعد جو ہے 14 15, اس کے بعد واپسی زوال کی طرف آیا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا, حتی کل عرجون القدیم, کھجور کی شاخ کو عام ذرا دیکھ لیجئے, کیونکہ یہاں پر تو نہیں ہے, یہ تو ان لوگوں کی مطابق جو ہے بات نہیں, کہ وہ لوگ سب جو ہے کھجور کو جانتے, کھجور کی شاخ جب اس پہ جو ہے وہ بارش بھی ہوتی ہے, اسی طرح اس پہ جو ہے وہ کیا سورج کی تپش بھی پڑتی ہے, تو وہ اس طرح ہو جاتی ہے, جس طرح چاند نہیں ہے اسی طرح جو ہے وہ پتلی ہو جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے حتی عاد کل عرجون, اس طرح کی واقع ہو جاتی ہے کل عرجون القدیم, کھجور کے پرانے شاخ کی طرح. ایک افریدی تھا تو رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ کافی تنگ ہو چکا تھا, تو آخری دنوں کی جو ہے وہ بات تھی, اس نے جو ہے وہ چاند کو دیکھ لیا, تو جب چاند کو دیکھ لیا تو فوراً کہا وہ اسپوگمائی ولا قرآن چمنگ دم خڈنگر کو ختم خڈنگر آگے. ابھی وہ ڈنگر جو ہے وہ کس کو کہتے, پتلے کو کہتے ہیں, یعنی ہمیں بھی خوب کمزور بنا دیا مگر تم بھی جو ہے بچ نہ پائے. تو القمر قدرناہ منازل, اور چاند مقرر کیا ہم نے اس کے لیے منازل, ان کی جو ہے منزلیں, حتی عاد کل عرجون القدیم, یہاں تک کہ ہو جائے یہ چاند کل عرجون القدیم, کھجور کے پرانے شاخ کی طرح. لشمس نہ سورج, یم بغی لہا, مناسب ہے اس کے لیے, ان تدرک القمر, کہ گھیر لے القمر چاند کو, ولا لیل, اور نہ رات, سابق النہار, آگے بڑھ سکتی ہے دن سے, وکل فی فلک یسبحون, اور یہ سب کے سب اپنی حد میں جو ہے تیرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لشمس نہ سورج, یم بغی لہا, مناسب ہے اس کے لیے, ان تدرک القمر, کہ گھیر لے القمر چاند کو, کبھی آپس میں اسی ایک نظام میں جو ہے وہ ان کی چلن پلت چلت پلت ہے, ایک نظام کے اندر جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں, مگر آپس میں ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, آپس میں ان کا جو ہے کولیجن نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے والقمر لا شمس نہ سورج, یم بغی لہا, مناسب ہے اس کے لیے, ان تدرک القمر, کہ گھیر لے القمر چاند کو, ولا لیل, اور نہ رات, سابق النہار, آگے بڑھ سکتی ہے دن سے, کہ صبح کے وقت جو ہے وہ کیا دن کے وقت جو ہے وہ رات ہو جائے, یا آدھی رات کو جو ہے وہ صبح ہو جائے, تو بہت سے لوگ جو ہے وہ انتہائی خفا ہو جائیں گے, کیونکہ تو سورج پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے 7 بجے کیوں طلوع ہوتا ہے, اچھا یہ ہوتا کہ 12 بجے طلوع ہوتا. کیا ہو, یعنی 7 کے بجائے جو ہے سورج 12 بجے کیوں طلوع نہیں ہوتا, اس کے طلوع نے کٹائے میں اعتراض تو وہ سورج پہ بھی کرتے. تو اگر خدا نہ کرے رات کو 12 بجے سورج طلوع ہو جائے پھر کیا پروگرام بنے گا؟ پھر جو ہے وہ کیا پروگرام بنے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ولا اللیل سابق النہار, اور نہ رات آگے بڑھ سکتا ہے دن سے. وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنی ہٹ میں یسبحون تیر رہے ہیں. جس طرح تیراک وہ جب تیراکی کرتا ہے تیرتا ہے تو بالکل سیت میں چلتا ہے, ایک سیت میں جو ہے وہ روادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس طرف اس طرف جانے سے جو ہے ان کی رفتار کے اندر فرق آئے گا. تو اسی طرح یہ سب جو ہے اللہ کے حکم سے تیز اپنی طرف جو ہے اپنے کام پہ اور اپنی مشن اور اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہر کوئی اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ کیا تھے, اللہ نے جو حد مقرر کی اس حد سے نہیں بڑھ رہا, اس سے نہیں نکل. اور انسان آپ کے لیے جو اللہ نے حد مقرر کیا ہے کہ قرآن اور سنت سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنا ہے, تم کسی اور چیز کے قریب آئے, قرآن کو چھوڑ دیا, صحیح عقیدے کو آپ نے چھوڑ دیا, تم نے جو ہے وہ شیطانی عقیدہ تسلیم کر لیا, سنت کے بجائے تم بدعات اور رسومات کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے. وہاں تو لہم, اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی, انا حملنا ذریتہم, کہ یقیناً ہم نے سوار کی ہے ذریتہم ان کے اولاد کو, فی الفلک المشحون, بری ہوئی کشتی میں. نشانی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی, انا حملنا, کہ یقیناً ہم نے سوار کیا ان کے اولاد کو, ان کے بچوں کو, فی الفلک المشحون, بری ہوئی کشتی میں. ان کی اولاد مراد اولاد آدم ہے, ان کی اولاد سے مراد کیا؟ اولاد آدم ہے. کہ ہماری جتنی بھی اولاد ہے یا ہم جس کی اولاد ہے یہ تو کیا ہے؟ یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا وایت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں اولاد آدم مراد ہے, کچھ فرماتے ہیں اولاد نوح علیہ السلام مراد ہے, کیونکہ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے ہماری, کیونکہ آدم علیہ السلام سے نظام چلا, پیدائش انسانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا, طوفان نوح کے اندر منقطع ہوا, ان کے 3 بچوں سے اللہ نے اس سسٹم کو دوبارہ چالو کر دیا. سورہ صافات میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے وجعلنا ذریته هم الباقی, ہم نے ان کی اولاد کو زمین میں جو ہے باقی رکھا. اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو تاریخ کے اندر آدم ثانی کہتے ہیں, کہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ زمین سلسلہ انسانی کو اللہ نے اس سے جو ہے وہ شروع کر دیا, ان کی اولاد سے اللہ نے اس سسٹم کو جاری کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُمْ اور پیدا کیے ہم نے ان کے لیے, فی الفلک المشحون, بری ہوئی کشتی میں. مراد اس سے کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جس میں سوار ہو کے اللہ نے ان کو بچایا تھا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ, اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے, مِنْ مِثْلِهِ, ان کشتیوں جیسا, ماں وہ کچھ یرکبون, جس پہ یہ لوگ سوار ہوتے ہیں. یرکبون جس پہ یہ لوگ سوار ہوتے, مراد اس سے کیا ہے؟ اونٹ اللہ نے بنائے, بیل اللہ نے بنائے, اور چیزیں اللہ نے جو ہے بنائی ہے بار برداری کے لیے, اسی طرح سواری کے لیے گھوڑے بنائے ہیں, گدے بنائے, خچر بنائے. آج کے جدید دور میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوائی جہاز ہے, ریل گاڑی ہے, اسی طرح جو ہے وہ کارے ہیں, مختلف چیزیں. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنائی. انجینئر کو اللہ نے بنایا, اس کو عقل و فہم اللہ نے دیا ہے. جس چیز سے جو ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیدا کردہ جو ہے وہ مادہ ہے. اللہ نے ان میٹیریل کو جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ ان کو کریٹ, پیدا کیا ہے, لوہا بنایا, سلور بنایا, یہ تمام چیزیں, یہ تو سارے معدنیات ہیں. اسی سے جو ہے انجینئر نے جو ہے وہ کیا کر دیا, جہاز بھی بنائے, ریل گاڑی بھی بنائی, کاریں بھی جو ہے بنائی, اور سسٹم چلائی. وائی نشا نغرقہم فلا صریخ لہم, وائی نشا, اگر چاہیں ہم, نغرقہم, غرق کر دیں گے ہم ان کو دریا میں, سمندر میں, فلا صریخ لہم, تو نہ ہوگا کوئی فریاد سننے والا ان کا, نہ ہوگا کوئی فریاد سننے والا ان کا, ولا ہم ینقذون, اور نہ ان کو کوئی بچا سکتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نچانو رکوہم اور اگر چاہیں ہم تو غرق کر دیں گے ہم ان کو فلا سریق لہم تو نہ ہوگا کوئی ان کا فریاد سننے والا. امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر معنی ذکر فرماتے فلا مستغیث لہم کوئی اس کا جو ہے فلا مستغیث لہم یا فلا مجیر لہم ان کا کوئی جو ہے وہ فریاد سننے والا نہیں ہوگا فلا مجیر لہم اس کا کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا. اور یہ کیا کہتے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے کہ پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا تھا اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں نکالنے والا تو دور کی بات نکالنے والا تو دور کی بات ہے کوئی ان کو فریاد ان کا فریاد سننے والا بھی نہیں ہوگا وَلَا یُنقِذُون اور نہ کوئی اس کو جو ہے وہ کیا وَلَا هُمْ یُنقَذُون اور نہ کوئی اس کو جو ہے بچا سکتا ہے نہ فریاد سن سکتا ہے اور نہ جو ہے ان کو بچا سکتا ہے اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا مگر یہ مہربانی ہے ہماری طرف سے وَمَتَعَنْ إِلَى الْإِلَاحِينَ اور فائدہ ہے ایک وقت تک کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیا کر دے ہیں سمندر کے اندر دریاؤں کے اندر کشتیوں میں جو ہم اس کو بچا لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتقوا ڈرو مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ اس عذاب سے جو آپ سے پہلے ہے وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو تم سے بعد میں ہے تمہارے پیچھے ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ضرور بضرور کہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ منہ موڑتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان سے اتقوا ڈرو ما اس عذاب سے جو تم سے پہلے ہے تم سے بعد یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب ما بین ایدیکم سے مراد دنیا کا عذاب وما خلفکم سے مراد جو ہے وہ کا پیچھے بعد میں آنے والا یعنی آخرت کا عذاب. اپنے اعمال پہ نظر ثانی کیجئے اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کیجئے قرآن کے مطابق جو ہے اپنے عقیدے اور عمل کو کیجئے لعلکم ترحمون ضرور بضرور کہ تم پہ اللہ مہربانی کرے. تو اس کا جواب جو ہے وہ حضرت آرزو تو یہ لوگ اعراض کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں نہیں مانتے اس بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. یا دوسری معنی جب کہا جاتا ہے ان سے ڈرو ما اس عمل سے بین ایدیکم جو تم نے پہلے بھیجا ہے وما خلفکم جو تم نے چھوڑا ہے بعد میں یعنی جس طرح قدمو و آثارہم کا تذکرہ تھا قدمو و آثار یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے ما بین ایدیکم وما خلفکم آگے بھیجا ہے پیچھے چھوڑا ہے تو ڈرو اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. تو آنا جو یہ لوگ منہ موڑتے ہیں وما تاتیہم اور نہیں آتی ان لوگوں کے پاس من آیت ان کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے یا آیت بمانی دلیل ہے نہیں آتی ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل تمہارے ان کے رب کی دلائل میں سے یا آیت بمانی حکم ہے نہیں آتی ان لوگوں کے پاس کوئی حکم من آیات ربہم ان کے رب کے احکام میں سے اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضُونَ مگر ہوتے ہیں یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے منہ موڑنے والے نہیں مانتے ہر چیز کو مانتے ہیں مگر قرآن کو نہیں مانتے ہر چیز کو مانتے ہیں مگر قرآن کو نہیں مانتے. اور انشاءاللہ پڑھیں گے.